Satnam Shri Vahe Guru Sahib Ji Satna Shri जिस सिर दरगह का निशान दानशबंद सोई दिल धोवे मुसलमान सोई मल खोवे पढ़िया बूझे सो परवान जिस सिर दरगह का निशान वाहे गुरु जी का खालसा वाहे